राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 7 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल राम। पराकृत नमत बंधन परम ब्रह्म पराकृते सौंदर्य सार सुभसं वंदे नंदतुजं प्रपन्न पारिजाता तोत्र वेत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानुर्वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरवाक् पीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुवर्गात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरे भियो नम महात्यो नम सर्वे भियो नमो नम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बात हुई? ये जीव कर्म करने में स्वतंत्र है कि नहीं? सामान्य में जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में प्रबंध है। करना किया हुआ भोगना पड़ता है, उनमें भी पाप करने में विशेष प्रतिबंधता है, पुण्यों में खुल गए। मूल में एक बात है बड़ी गहरी, एक परमात्मा है एक संसार है, ये दो में होते हुए प्राय संतान है एक पदार्थ और एक क्रिया, दो का आदर ज्यादा किया है। पदार्थों से और क्रियाओं से अलग कम हुए हैं, विशेषण का आदर किया है। ये भी है प्रकृति का कार्य। इस वास्ते जनता का त्याग करे तो पदार्थों का भी त्याग होना चाहिए, क्रिया भी, दोनों के ऊपर उठने की बात बताई है। गीता में लिखा है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु वनरज्जते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों में और कर्मसु क्रियाओं में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु वनरज्जते। और सर्व संकल्प संन्यासी भीतरता संकल्प भी त्याग करना चाहिए। अपने जो शरीर से मन से वाणी से होने वाली जितनी क्रिया और संसार के जितने पदार्थ, इन दोनों से उपराम हो जाए, दोनों से राजी हो, तब जड़ता का संबंध विच्छेद होता है। आरूढ़ और देव कर्म कारण योग में आरूढ़ होना चाहता है तब तो कर्म कारण है, पर योगादूषित से वो योगारूढ़ हो जाए तो उसे शांति विषय पर त्याग से शांति मिलती है। कर्मयोग के फल में शांति और ज्ञान योग फल में तत्व ज्ञान और भक्ति योग के अंत में प्रेम, यही प्राप्ति होती है। तो शांति की प्राप्ति त्याग से होती है। जड़ता का जितना त्याग किया जाए उसे शांति मिलती है। तो जड़ता में क्रिया और पदार्थ ही आ गए हैं। संतों ने बहुतों ने क्रिया और पदार्थ के त्याग पर जोर नहीं दिया है, भोगों पर जोर दिया है कि जो जिससे भोग भोगते हैं और संग्रह करने की चाहे और भोग सुख भोगने की चाहे, ये पतन करने की बात बताई है, पर क्रिया और पदार्थों को इतना नहीं बताया है जितना गीता में बताया है। कोई बताया भी क्रिया और पदार्थ है इनसे सुख लेना है, ये भी प्रकृति का ही सुख है, ये भी माया का ही सुख है, ये पारमार्थिक सुख नहीं है, परार्थ क्रियाओं से होता हो, इन सुख से संतोष करना है, ये भी प्रकृति में करना है। प्रकृति से सर्वथा होती तो उत्तीर्ण होना चाहे तो हिदा ही ने न कर्म तीन बात बताइए, हिदा ही ने न कर्म संस्कृते सर्वसंकल्प संन्यासी और भीतर का संकल्प संन्यासी, तब योगारूढ़ होता है। आरूढ़ छोड़ कर्म कारण, कर्म आरूढ़ होने वाले कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए पर योगारूढ़ करना चाहिए। कर्मयोग के दो विभाग भी है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, और पूर्वार्ध का वर्णन गीता के 30वें श्लोक से आधारित स्वर्णा पेशा 31 से 38 तक कर्मयोग का पूर्वार्ध है, और इसी को कर्मयोग में लगता है तो आगे योग समतम योग उचित है, वो का वर्णन है कर्म और योग होना चाहिए। योग नहीं होता कर्म होता है, कर्म से पाप पुण्य का फल भोगने के लिए अगर इतने मन में जाना होता है, और कर्म योग से निष्काम भाव हो जाए वो योग होता है। वो ध्यान दे, प्रकृति जितनी है वो अपनी नहीं है, अपना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सब प्रकृति के है, और प्रकृति के जितने पदार्थ है, रुपये पैसे है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, जोश है, शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये सब प्रकृति का है, ये प्रकृति के हिस्से में है, तो ये सब त्याज्य है और परमात्मा ग्राही है। ऐसे दूसरा चेतन जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये दो जो सत असत, तो ये असत विभाग है, असत प्रकृति का विभाग सब असत विभाग है, और जो प्रकृति पुरुष का विभाग है वो सत विभाग है। तो परमात्मा का अंश है जीव, तो ये चेतन है केवल, मैं अंश हूँ, मैं मेरा ही अंश केवल मेरा अंश है, ये चेतन की तरफ है, और इससे दूसरा सब सब जड़ की तरफ रहे, तो सब है जड़ की तरफ होने से ये संसार की सेवा के लिए ही है, इनमें कामना करना बेवाजिबी है, क्योंकि संसार की क्रियाएं है, संसार के ही पदार्थ है, तो काम करना भी संसार की सेवा के लिए, और उसे कामना नहीं करना, क्योंकि कामना करेंगे तो जड़ की कामना करेंगे, सेवा करके गुस्सा आएंगे तो क्रिया का फल होगा वो भी तो प्राकृतिक ही होगा, वो भी जड़ी होगा, धन संपत्ति वैभव जो कुछ मिलेगा परिणाम में वो भी जड़ी है, तो वो सबका सभी संसार का ही है, तो संसार का ही मानने के कारण से इसमें कामना नहीं होनी चाहिए, यह संसार के लिए ही है। तो कर्मियों का विभाग है वो जड़ता का विभाग है, जड़ता का साधना है, और कर्मियों से अलग होकर के ज्ञान योग से जो अलग हो जाते हैं जड़ता से, वो अलग हो जाते, वो ज्ञान योग मार्ग है, और ज्ञान योग लेकर भक्त भगवान के समर्पित हो जाए तब हो जाता भक्ति योग। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग हुआ, क्योंकि भगवान है, भगवान का अंश है जीवात्मा, वो है ज्ञान योग में वो अंश है, और कर्म योग में जड़ भर विभाग है, और जो परमात्मा की तरफ है वो है भक्ति योग। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग बताया, तो अपने कर्म योग में ये सब संसार अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब जड़ चीजें हैं संसार की है, तो इन क्रियाओं से क्रियाओं की जाए वही भगवान के लिए नहीं संसार के लिए, अर्जुन का फल है वही संसार के लिए, निष्काम सत्य ही होना चाहिए, कामना है वो जड़ पदार्थों की कामना हम करेंगे तो जड़ पदार्थों के साथ हमारा संबंध रहेगा, कारण गुण संगोष सदा सत्य गुणों के साथ संग है वो सदस्य जन्म लेने वाला है, इन वास्ते गुणों का आसक्ति नहीं हो, इन्हीं संग नहीं हो, केवल संसार के लिए, केवल संसार के लिए काम करना कर्म योग होगा, वो संसार उद्धार के लिए, संसार कल्याण के लिए, अपना भी क्रिया सब संसार के लिए, तीनों शरीर ही संसार के लिए ही। इससे जो पहले काम होता है वो काम धंधा है, वो भी संसार के लिए है, और चिंतन है विचार है वो भी संसार के लिए शुरू रही है, और कारण से जो समाधियां है ये समाधि भी संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, संसार के लिए ही है, अपने लिए तो परमात्मा है, अपने लिए आप है स्वयं चेतन में प्राप्त हो जाएगा, और आप साधक जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा तो इष्ट देव ही प्राप्ति हुई, नहीं तो अपने स्वरूप में स्थित होगा तो वो ज्ञान योग हो जाएगा। इस वास्ते कर्म योग से दुनिया की सेवा करना, तो दुनिया का काम है दुनिया की सेवा ही करना, इसे अपने खुश नहीं रहना है, क्योंकि ये लोग तो नाशवान है, ये तो सब प्रकृति का अंश है, वो सब परिवर्तनशील है, एक क्षण में नहीं, नहीं कश्चित क्षण मती कर्म करते कार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रकृति जैन गुण ही प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा परवश और कर्म किए जाते हैं, तो क्रिया तृप्ति हरदम ही, तो ये थाली है ही नहीं, ये अपने लिए है ही नहीं, केवल संसार के लिए, संसार सेवा के लिए, तो प्रकृति प्रकृति का कार्य सब संसार के लिए, इसलिए है, अपने लिए पदार्थ भी नहीं है, क्रिया भी अपने लिए नहीं है, तो पदार्थ और क्रिया भी संसार के लिए ही है, अपने लिए तो परमात्मा स्वरूप अपना स्वरूप है, अथवा अपना जो इष्ट देव परमात्मा है, ये दो ज्ञान योगी और कर्म योगी, विज्ञान योगी भक्ति योगी, दो बात अपने लिए है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग बताया है भगवान की तरफ हो जाना, और अपने स्वरूप स्थित हो जाए तो ठीक है, उसमें आनंद आनंद आनंद पड़ता है, और भगवान में अपार आनंद है, असीम आनंद है, वर्धमान आनंद है, प्रतिक्षण बढ़ता है, भगवान में लग जाए तो वर्धमान आनंद है, तो इस तरह से संसारी चीज और सब कर संसारी कर्म योग के लिए बड़ी शुद्ध चीज अलग अलग होता ही है, बहुत ही बढ़िया चीज है, संसारी काम अपने लिए कोई नहीं, संसार की कोई चीज भी अपने लिए नहीं है, क्यों आप तो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमर और सहज सुराशी और ईश्वर अंश, पांच बात हुई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुराशी, ये परमात्मा का स्वरूप है, तो चाहे ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और चाहे अपने परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाए जब भक्ति योग हो जाएगा, अपने आप में लीन हो जब ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार की सेवा ही करने के लिए कर्म योग है, कर्म योग अपने लिए नहीं, कर्म योग संसार के लिए है, सब संसार की सेवा करने के लिए, इनके लिए कर्म योग है, जैसे कर्मयोग से नहीं सेवा करनी, ये खास चीज है, खास महात्मा जितने संत हुए हैं भगवान में लग गए, भगवान के आश्रय लिया, भगवान का ही उनका ही प्रेम है, उसे प्रेम में लगे हैं, अभी महात्मा हुए इस वास्ते भगवान में लगना है, इसमें मतभेद अभी जो प्रचलित अभी जितना पतन साधन है वो कर्म योग में इतना विशेष नहीं है, शंकराचार्य महाराज भी कर्म योग से केवल विक्षेप दोष दूर होता है, मल दोष दूर होता है, और विक्षेप दोष दूर होता है ध्यान से भक्ति से, और आवरण दूर होता है अज्ञान, आवरण दूर होता है ज्ञान योग से, वे ज्ञान योग की मुख्यता मानते हैं, रामानुजाचार्य भक्ति योग की मुख्यता मानते हैं, तो पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग, और शंकराचार्य महाराज कर्म योग, कर्मियों के बाद भक्ति योग, भक्तियों के बाद विज्ञान योग, इतना इनका आचार्य मत करते बहुत पहले। वे सर्वोपरि भक्ति को मानते हैं रमणाचार्य, और शंकराचार्य सबसे उत्तम मानते हैं ज्ञान योग को। तो ज्ञान योग की प्रधानता के कई ग्रंथ है, बहुत से ग्रंथ है, तो इस बात में ज्ञान योग की प्रधानता मानते हैं। ज्ञान योग है स्वरूप का बोध, जो जीव स्वरूप है ईश्वर अंश है उसका बोध है, वो ज्ञान योग में वहां ही है, भक्ति योग आगे भगवान है। अब भक्ति योग सबसे ऊपर हो गया, इस वास्ते आगे परमात्मा को कल्पित बना दिया, कल्पित बना हुए ज्ञान योग को श्रेष्ठ बना दिया। अरे भगवान ही कल्पना मात्र है, वही भगवान है मैंने, ये बात है। तीनों ही ठीक तरह से योग बताए हैं। विशेष खुलासा वह है इसमें कि परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, इसलिए भगवान की प्राप्ति सर्वोपरि है, भक्ति योग सर्वोपरि। वो वर्धमान आनंद है, वो नित्य आनंद है, और वो शांति है। संसार का त्याग करें शांति हो जाएगी, अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, जल्द मिट जाएगी, ये सब मिट जाएगी सब योग से। और ज्ञान योग से आनंद आनंद मिल जाएगा, और भक्ति योग से वर्धमान आनंद है, वर्धमान आनंद ये भक्ति योग से मिल जाएगा। इस तरह की बात विशेषता से आजकल के जमाने में ठीक तरह से मान लेती है। तो संसार की सेवा करना है, ये मनुष्य का खास काम है। गृहस्थाश्रम में जितने भाई बंधु अपने संसारी संसारी सबकी सब सेवा, संसारी सेवा करो, संसार माता की सेवा। अपने कुछ भी नहीं है, अनंत वृंदावन है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, क्योंकि सब नाशवान है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान है, रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांडों में तिलचित चीज कैसी चीज अपनी नहीं है, अपने परमात्मा का अंश, तो अपने स्वरूप में से तो हो अथवा परमात्मा की भक्ति में जाओ, ये अपने लिए है, और ये संसार संसार के लिए है। तो संसार के लिए करना है कर्म योग, और ज्ञान योग है अपने लिए, और भक्ति योग तो भगवान के लिए, स्वरूप पर ये बात है। ये बात विशेषता से है। कर्म योग में तो दुनिया का जितना काम है वो अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। अब इसमें जो अपने लिए मानेगा वो ही जन्म बन जाएगा। कारण गुण संकोष सदा सदी होती शिशु ऊंच नीच होने में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, गुणों का संग है, ये प्रकृति का संग है। सत्परस्तम यदि गुणा प्रकृति संभव प्रकृति से उत्पन्न हुए तो प्रकृति में जाते हैं, ये जन्म बनने में जा रहे हैं। इस वास्ते जन सगन चाहे तो संसार की सेवा के लिए है, चेतन आत्मा स्वरूप है, अपने बोध के लिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए है, और भगवान की अर्पण होना है भगवान की भक्ति के लिए है। इस तरह शास्त्रों का विभाग बताया गया है, अंतिम विभाग इस तरह बताया है, खूब गहरी नीति से विचार करके। तो भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की उपासना करना, ये सर्वोपरि चीज बताई। परंतु इसमें इतनी है, पदार्थ और क्रिया इनसे संतुष्टि करना, इनसे संतोष करना, ये है बिगड़े। ये बिगड़ने न होकर के भगवान में लग जाना। तो रात और दिन भजन में ले जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा करो, भगवान चरित्र सुनो, भगवान सुनाओ, इन रात इन लग जाओ। और पदार्थ और क्रिया है ये भी संसार के लिए ही है, क्यों पदार्थ भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और क्रिया का भी आरंभ होता है नष्ट होता है। क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है। और पदार्थ उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, पदार्थ जितने से उत्पन्न होते होता है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है। तो अंत वाले है ये, अंत वाले चीज अपने काम की नहीं है, ये संसार की सेवा के काम की है। अपने उसमें कामना रखते हैं तो हमारे लिए हो जाता है, फिर कामना पूरी के लिए हमारे को भोगना पड़ेगा। संसार ही सेवा है, ऐसे सच्चे हृदय से परमात्मा का अर्पण करना, ये तीन योग है। कर्म योग है, संसार का भौतिक साधना है, ये भौतिक साधना केवल दुनिया के लिए है, अपने लिए नहीं है। इसमें कामना रखे नहीं, गलती की बात है। कामना है ही नहीं, हमारी चीज ही नहीं है, हमारे काम की चीज ही नहीं है, ये तो चीज ही सदा ही संसार की ही है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा बन जाए, सेवा के लिए है, सेवा के लिए सब काम आई है। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत से वर्ण हुआ है। तो कर्म योग मात्र दुनिया के लिए है, अपने उसकी कोई कामना नहीं करी, और अपना ज्ञान योग अपने स्वरूप के लिए है, और भक्ति योग भगवान के लिए है, ये तीन योग है। योगास्त्रयो भया भगवतान नाम श्रेयो विदित श्रेया, एकादश सद के 20वें अध्याय में ये साफ कहा थी। तो कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, इसे बताया है। इनमें संत जितने हुए हैं उन संतों के प्राय करके क्रिया और पदार्थों से संतोष करना है। तो क्रिया पदार्थ प्रकृति का है, प्रकृति की सब समर्पण कर देना। तो उत्पत्ति और नाश होने वाली चीज है वो अपने लिए नहीं है, अत्मन अपने लिए तो अनुत्पन्न चीज है, और जिसका नाश नहीं हो वो चीज अपने लिए है। इस वास्ते सब काम भगवान के लिए करो। महाराज जी तो काम दाम है भी भगवान वास्ते, कोई पूछे क्या? कहते हैं कि जितना भी हम काम करते हैं सब भगवान के लिए ही करते हैं क्या? महाराज जी एक प्रार्थना हमारी, अठावा जन मन लग जो रहे, अठो निकला पास मन है जो घूम लग जाए, इतना ताम जाम है पास याद ही को जाए कोई चीज, ये ताम जाम ही भगवान वास्ते है गई। सब भगवान, सब भगवान वास्ते, भगवान वास्ते मान लेना है, सब भगवान वास्ते, भगवान वास्ते केवल भगवान के लिए, और भगवान नहीं करो अठो संसार लेते। चरण निरपेक्ष भक्ति योग को स्वरूप समझाओ बाप जी, कर्ण निरपेक्ष भक्ति योग, कर्ण निरपेक्ष भक्ति योग बताइए। कर्ण निरपेक्ष भक्ति योग भगवान मैं हूँ, कर्ण निरपेक्ष मैं हूँ, सुनो सुनिए तो सही। अब आप सुन, मैं हूँ भगवान का, ये कर्ण निरपेक्ष मैं भगवान का हूँ, ये कर्ण निरपेक्ष होता है, और भजन ध्यान करके भगवान का संबंध करूंगा, कर्ण साबित करूंगा। पुकारेंगे जैसे भगवान को तो कर्ण अपना भगवान का सभी सीधा ही भगवान के साथ ही संबंध है। मैं भगवान का हूँ, इसमें तो पुकार है न ध्यान है। पुकार क्या है, वस्तु है, पुकार निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष। पढ़ो सही तरह समझो, कहते भगवान को पुकारना ये कर्ण निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? कर्ण सापेक्ष है, निर्बल हो, निर्बल हो गए फिर पुकारे तो कोई कर्ण है। भगवान के साथ में साथ अपना संबंध है वो कर्ण निरपेक्ष है, और भजन ध्यान जब से भगवान का संबंध होगा ये कर्म सापेक्ष है। मानो भगवान के हमारे बीच में सीधा संबंध है, जैसे भगवान हमारे बाप है, जैसे माँ हमारी माँ है, भगवान हमारे भाई है, हमारे भगवान पुत्र है, हमारा भगवान शिष्य है, ऐसे भगवान के साथ सीधा संबंध वो कर्म निरपेक्ष, और भजन ध्यान करने के द्वारा भगवान की प्राप्ति करें ये कर्म सापेक्ष। मानो दूसरा कोई बीच में साधन हो तो कर्ण सापेक्ष हुआ, और बीच में कोई साधन नहीं सीधा ही भगवान से संबंध है वो कर्ण निरपेक्ष हुआ। पुकारने में तो कोई कर्ण लगता ही नहीं, लाभ ध्यान क्या, हम भगवान को पुकारते हैं उसमें तो कोई कर्ण लगा ही नहीं, तो निरपेक्ष हो गया ना भगवान। आहा, भगवान की प्राप्ति केवल पुकार से चाहते हैं, भजन ध्यान करके चाहते हैं, ध्यान करके समाधि लेना चाहते हैं। ध्यान समाधि के बाद में जब हम नाम को पुकारने की स्थिति में लेने की स्थिति में नहीं, हर नाम के साथ पुकार का भाव हो तो अंदर में आपके मन में जैसी हुई कैसे है, केवल भगवान के पुकारने से होगा अथवा भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, इसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब भगवान के साथ हमारा संबंध होगा। ऐसा कहते हमारे जैसे भी पुकारने से हो जाएगा, अंतःकरण से तो अलग हो। कहते पुकारने से होगा, ये हमारे मन में जची हुई है। वो सब सीख हो लिया वो तो, ये समझने में कहीं था पड़ती है। ये नामाभ्यासी है महाराज जी, नाम श्वासोश्वास से नाम लेने वाली जो पद्धति है उस मार्ग से चल रहे हैं। तो मार्ग से चल रहे हैं तो वो मार्ग कर्म सापेक्ष है जी। उसको मैंने आपकी कृपा से निरपेक्ष बना डाला। अब रहने दो, कर्ण निरपेक्ष हो सकता है बाप जी आपकी कृपा से। हे नाथ, हे नाथ, सर भगवान के साथ ही संबंध है हमारा। कोई उस वास्ते समाधि नाम जप करें, कीर्तन करें, ऐसा करें, योग्यता करें, हमें समाधि लगावे, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति। सब कर सापे, सब कर सापे, कर सापे, कोई खराब नहीं है, बहुत उत्तम साधन है। मेरी शंका है कर्ण को साथ में लेकर के हम परमात्मा को छोड़ करके भी नाम जप हो सकता है। आपने जो शंका थोड़ी तो आपने सिद्धांत बनाया ना, शंका क्या है इसमें? उसका आनंद लेना चाहते हैं सुनकर। किस तरह करो कर्म में लग जाओ भगवान में। चलो बेटा आ जाओ, आप ही कर्म सापेक्ष निरपेक्ष में फसल पड़ो तो सब दो। फिर कर्म योग महाराज, कर्म योग मैंने कहा कर्म निरपेक्ष है, कर्म है कर्म सापेक्ष है, और योग निरपेक्ष है। और इसी केस में यदि डॉक्टर नहीं है ना, उसे कहा कर्म योग कर्म सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष है, आज तक है उसमें भाव है। भगत का भाव, भगत भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो साक्षात संबंध करके चाहता है कि भजन ध्यान के द्वारा चाहता है, द्वारा चाहता है कर्म सापेक्ष, और सीधा चाहता है कर्म निरपेक्ष। सही सही बात है एकदम, कोई कमजोर नहीं है साधन, कर्म सापेक्ष छोटा साधन नहीं है। भगवान के साथ किसी तरह से संबंध करो, तस्मात केना पी उपाय है ना मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान मन लगाना सिर्फ भगवान के साथ संबंध का समझ लिया। अग्नि के साथ संबंध उड़े से सब जल जाएगा, भगवान के साथ संबंध सब ठीक हो जाएगा, कर्म सब सब हो जाएगा। कोई दोष पद्धति से सरल लगा, निषेधात्मक निषेधात्मक पद्धति से निषेध करते हुए नाम जप करने से कर्णों का निषेध जो भी निषेध से संसार का सरल लगा ना। और पूछना क्या है आगे हम और कैसे क्या करें? पूछना ये है कि कर्म सापेक्ष नहीं, मैं कर्म निरपेक्ष बढ़िया रहे, कर्म करते कर्म सापेक्ष, ऐसा नहीं पूछना प्रभु। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं मैंने कर्म निरपेक्ष कहते ठीक है। नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं पूछना भगवान, बिल्कुल नहीं पूछना है, ऐसा नहीं पूछना भगवान। मेरी आपने भगवत बुद्धि आप लगे रहो, किसी तरह से भगवान में लगे रहो, कर्म सापेक्ष हो कर्म निरपेक्ष हो, किसी तरह से ही संबंध भगवान के साथ जोड़ लो। आपने एक जगह लिखा है कि एक आदमी मनुष्य जीवन में 1000 बार मुक्ति कर सकता है, हम कब तक लगे रहे हैं? हम तो दूसरी बार तीसरी बार चाहते हैं। एक बार तो होगी, एक बार तो होगी ना। क्या कह रहे देखिए, आपने पुस्तक में लिखा है क्या मनुष्य अपने जन्म में अपने जीवन में 1000 बार मुक्ति कर सकता है? तो हम तो 2 बार 3 बार 4 बार चाहते हैं, एक बार तो हो गई क्या? एक बार होने पर दोबारा जरूरत नहीं, एक बार होने पर दोबारा जरूरत नहीं है। लगे रहो से क्या अर्थ है, लगे रहो से क्या अर्थ है? वह तो बताई है कि आपके पास समय इतना है, 2 बार 4 बार 5 बार करने इतना समय है, पर एक बार करने पर 2 बार करनी पड़ेगी। चुपचाप भगवान में लगे रहो, समझो तो या नहीं समझा जाएगा। आप स्वयं पढ़ो, स्वयं पढ़ के विचार करो, फिर एकांत में पूछो, समझ समझ कैसे होगा, खुद करे, आप ही कहो खुद पढ़े, हम ही कहें तब होगा। कारण निरपेक्ष कर्म सापेक्ष में फर्क नहीं है, ये पढ़ा नहीं है तो कर्म सापेक्ष वाला योग भ्रष्ट भी होता है, कर्म निरपेक्ष वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने तो बात ये है भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, किसी तरह से लग जाओ आप, तस्मात कहना पिपा है ना, मन कृष्ण निवेश किसी तरह से ही श्रवण में लगो, निर्गुण में लगो, साकार में लगो, निराकार में लगो, निर्गुण में लगो, श्रवण में लगो, किसी तरह से लग जाओ। संसार के साथ लगना है, इनसे गुस्साना है, ये बड़े भारी अनर्थ की बात है। इनको चाहोगे करोगे मिट मिट जाएगा, नाशवान है, क्योंकि पदार्थ उत्पन्न होने वाले, क्रिया समाप्त होने वाली, इन दोनों से रहे तो बल्कि सीधे भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, परमा क्या बताऊं मैं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नाम जपो रात दिन, हे नाथ पुकारो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कल्याण अगर चाहते हो तो भगवान का नाम लो और ये पुकारो कि हे नाथ हे प्रभु हे स्वामिन मैं आपको भूलू नहीं, आपके चरणों में चित लग जाए, रात और दिन नाम जप करो और भगवान में चरणों में चित लग जाए। कर्म निरपेक्ष कर्म सापेक्ष पसंद पड़ो मत, पुकारो। देखो ये दृष्टांत आता है, एक दर शेड़ा शेड़ा शेड़ा एक झाऊ कहते हैं, सूड़ों वाला ऊंदरा जिसके ऊपर शेर ही तरह सूड़ा होती है, शे होती बड़ी वो छोटा है दशा होता है, और शे होती बड़ी सारी वह लंबी लंबी थी सूड़ों में लंबी होती है, वह छोटी छोटी सूड़े होती है, तो सूड़ों वाला चूहा उनको झाऊ कहते हैं, अपने यहां भाषा में शेड़ा कहते हैं, शेड़ा उसको। तो एक था शेड़ा और एक था सांप, एक था श्याल, इतनों की थी मित्रता, तो ये मित्रता करते थे, तो उन्होंने कहा तुम क्या करो, तो शेड़ा तो बोला मेरे में दस बुद्धि है, और सांप बोला मेरे में सौ बुद्धि है, श्याल बोला मेरे तो एक बुद्धि है। बात कर रहे थे, बात करते करते झगड़े में आग लग गई, अग्नि लग गई, तो बेचारे अग्नि लग क्या करो, श्याल क्या मेरे तो एक ही बुद्धि है, अरे झगड़े लग गए, झगड़ा आ जाएगा, अंदर आग आ जाएगी, फिर जाना मुश्किल होगा। तो वो तो वहां से भागा, भागा तो क्या गया कि वो जंगल में जंगल चल रहा था, अब जावे कैसे, तो चामा से मैं पानी उतरता है पहाड़ से, वो पानी उतर देगा बड़ा था मोटा, उसे बालू पड़ी हुई, तो वो लंबे से खाल में पड़ गया, उस खाल अग्नि ऊपर ले गई, वो अभी तो निकल गया। दो चार दिनों में अग्नि शांत हुई, अग्नि शांत हुई तो जाकर देखा भाई अपने मित्रों की क्या दशा हुई, क्योंकि वो स्वबुद्धि सतबुद्धि, जाकर देखा तो बोला वो शाल बोला सुबुद्ध होगी स्वबुद्ध होगी सिंदरी, दस बुद्ध होगी डड़ी चौखी मारी, एक लाभ खाल पड़ी स्वबुद्ध सिंदरी राष्ट्रीय भरी भरी भरिया बचा सर्व भर गया, दस बुद्धि डड़ी वो ही बोल गया, चौकी मारी एक बुद्ध लंबे घर पड़ी, छूते एक बुद्धि करो हो रो राम राम राम राम राम राम राम राम राम लंबा पड़ी लंबा खाड़ सब ठीक हो जाए, घनी बुद्धि लगाओ तो मुश्किल हो जाए। मन लगाओ तो बस पूरी लगाओ, देखो भाई लगाओ तो पूरी लगाओ। मैंने लगाई है ना, आप ही लगाओ, हमारे काम ही नहीं, तो कोई काम ही कोई नहीं, एक ही काम है। किस तरह से हुए, गीता पर लिखा है, पुस्तक लिखी है, मेरा कहना मानो तो एक बार है बस। सौ बुद्ध होगी सिंदरी, दस बुद्ध होगी दड़ी, एक बारी एक बुद्ध लंबे खाल पड़ी, लंबे खाल पड़ी हो खाल पर थोड़ी छोटी बारे ला रहे ला रहे, क्यों करो और दूसरे करो तो वही करो और लग जाओ बस में, छोटे काम नहीं है, केवल पूछने पास नहीं है, उम्र लगा दो। लग जाओ भाई छोड़ा, लग जाओ बस, तेरे भावे जो करो भलो पूरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो मन बुहार, फिर बुद्धि श्रेष्ठ हो, एक बुद्धि रम बदे बिछड़ा में मिले, एक पास वाला एक और डेढ़ लो, ऐसी कथा जैसे बातें करते हैं ऐसी कथा ही है। जो इधर में मन से पकड़ने वाला है जो गया उन्हें और सरोवरी में आए नहीं तो कल अपने मानो है गए, अब बात सोनी डेढ़ डेढ़ लो सुन लू, बाबरे बाहर निकल के पानी सुन लो, अरे जगह में सुन गयो वे सतबुद्धि सहस्र हो, सतबुद्धि सहस्र बुद्धि दो मत सहार कसुआ, जो वे मेरे हमारे सतबुद्धि है हमारे हजार बुद्धि है डेढ़ के, हमारे तो भाई एक ही बुद्धि है, वो तो बाहर निकल गया। बस वे जात आया जाल पकड़ ले गया तो सिर बुद्धि सिरस्व मैंने उठाया माथे पर, सतबुद्धि सिरस्व लम्ब चेत सहस्र जी एक बुद्धि राम भद्रे की हम ही भी नहीं जाए। तो सौ बुद्धि तो मत हो सर बुद्धि शिरस्त हो जाए सरस्वती वो हाथ में लग गए वो ऐसा सरस्वती को एक बुद्धि राम भद्रे क्रिया में भी मिली जाए। बात है सच्चे हृदय से आप लग जाओ, बातें मत बनाओ, पुस्तकों पढ़ो और बातें पूछ लो और राम राम में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा आप साफ ही, भजन से आप ही आप ठीक हुआ है। मैं तो इस करे भाई बताना कोई नहीं मिलने नहीं करो करो क्या बताओ, कोई बताने वाले मिलने जाए जाओ पूछे किसको पूछे, साधु मिलते नहीं, अच्छे माता मिलते नहीं, ठीक से बात मिलते नहीं, क्या करें शांत हो चले हम तो ठीक नहीं है, काम ठीक हो गया। यही आप लोगों से कहना है सच्चे दृष्टि लग जाओ, और ढूंढना हो तो मामूली पढ़ना शुकाम नहीं चलेगा, गया उतर दो सोच सतबुद्धि लंबते चाहिए एक बुद्धि क्रीड़ा भी मिले जाए। ये बात है नारायण नारायण नारायण, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भगवान ये भजन में जब लग जाओ आप से आप ठीक होगा, आपको रास्ता बताने वाले गर्ज करके बता रहे हैं, आपने लगन होनी चाहिए। मैं भी घूमता रहा हूं कहा हूं, असली जल्दी जल्दी मिलता नहीं, असली मिले कौन, असली काम करने वाले कम है आज, इस वास्ते असली मिलना कम थी, परंतु आप सच्चे हृदय से लग जाओ फर्क नहीं पड़े, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्या करें भाई। ठीक बात है एकदम ही, आपके लगन होनी चाहिए और निकल जाओ बस। कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, किससे पूछो किसी क्यों क्या करूं, जरूर आपका काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप लग जाओ, कोई बातों से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई से काम चलेगा नहीं, पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। भगवान के शरणों के शरण हो जाओ और नाम जप करो रात और दिन, और कोई जानकार दिखे तो उन्हें पूछो, आप इस श्रद्धा बैठे जहां वहां पूछो, श्रद्धा नहीं बैठे तो नाम लिया जाओ रात और दिन और देखो मत। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन बुहार, बताने वाले गर्ज करेंगे अभी दोनों तो मिलेंगे नहीं, सबसे देर लग जाओ तो गर्ज करेंगे महात्मा संत लोग आकर आप बताएंगे, कुपरीति से गए लेने वाले प्रकट हो जाएंगे। आपके चाहना चाहिए केवल आपके भीतर में चाहना असली चटपटी मन में लागी चटपटी कबंदर को घर श्याम नारायण पूजा सब खान पान आराम सब बस सब हो जाएगा। सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन अच्छा संग मिले बजाओ, अच्छे महात्मा देखे बजाओ, ऐसी बात है भाई। सच्ची बात ये है, हम तो जानते हैं था और जानते नहीं भाई, हमारी जान में ये बात है, जो आपको नाम अच्छा लगे नाम में लग जाओ। आज कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनो भाव, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में सदयु त्रिता द्वापर कलि चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष कलयुग में विशेष है नाम का प्रभाव बस। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये साल की बात बताई थी बस। सौ बुद्धि दस भूमि दड़ी चौकी भारी एक बुद्ध उल्लम खाल पड़ी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से लग जाओ हो जाएगा, खुल जाएगी बात है। आप साहब या बातों करोगे तो पंडिता ही हो जाएगी भाई, खुलेगी जी बात है। हमने ऐसे ही किया और ऐसे ही करने का विचार आ गए, पार पाते थे कितने मत मतांतर है, कितने शास्त्र है, कितने संत महात्मा हुए नहीं को ऋषि शिव से प्रणाम अनेक शास्त्रानि विलोकितानि कितने संतों को दो। आप सच्चे हृदय से लग जाओ ये प्रार्थना है आप, आपको जो मार्ग मिला है कि ये मार्ग ठीक है मैं लग जाओ, फिर सुधार में करते रहो, सुधार करते ही रहो। गुण तो मिलना बड़ा मुश्किल है, पर मैंने वो ठीक बता देगा नहीं तो लग जाओ। इस मार्ग में लगने वाले का कल्याण होता है इसमें संदेह नहीं। संसार के काम में दोनों बातें होती है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, नफा होता है घाटा भी होता है, नफा भी होता है घाटा भी लग जाता है, परंतु इस मार्ग में घाटा नहीं लगता, इतने समय ज्यादा लग जाएगा ये जरूर है, ये जानकार मिल जाएगा तो जल्दी काम होगा, सुगमता से होगा, कठिनता नहीं पड़ेगी, परंतु लग जाओ। जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। आप जितने बैठे हो, कोई पूछो बोले, आप सच्चे हृदय से लग जाओ, किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो नहीं पहले बता दी सकता। बता नहीं सकते, परंतु आप सच्चे लगन भीतर ही चाहना कि हमारे इस परमात्मा को प्राप्त करना है, जैसे जैसे करना है। महाराज पहले तो संसार साधु हुआ, अब साधु होते साधु बढ़े तो कब पड़ेगा। महाराज की बड़ी बात है, पहले तो संसार साधु हो गया, छोड़िए सुन, फिर साधु बने में साधु हो गया, फिर ठीक पड़ेगा, दो साधु बने कटोरे, गृहते साधु हो गया, साधु से साधु हो गया। फायदा होगा इसमें जरूर, इसमें संदेह नहीं है, इस मार्ग में घाटा लगता ही नहीं। जल्दी समय जल्दी हो जाए, देरी हो जाए तो हो सकता है, घाटा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, होता फायदा ही। सच्चा हृदय से अगर संत मिल जाएगा तो बहुत सुगमता से जल्दी काम हो जाएगा, और नहीं तो देरी लगेगी, थोड़ी देरी लगेगी, परंतु होगा लाभ। महाराज जी आपने साधु से साधु होना क्या, साधु होना देखा कुछ अब याद है दिया, और साधु में साधु महाराज साधु कैसे, मतलब ये साधु संसार से हुआ फिर साधु में साधु होना, महाराज जी ने फरमाया ना वो क्या, महाराज पूछो जी आपसे सुना मैं थोड़ा बताया सबने, पतो माने पतो लागे साधु से साधु कहेंगे, आपने कहा था आपने। अब मैं छोटा हो तो साधु भाग नहीं, वो साधु से साधु हो गया, हमारे भी राम द्वारा है, स्थान है, राम द्वारा कितना कहा मैंने, राम द्वारा में कितना रहा, कितना मकान बनाया, कितनी सुधी करी, हमारा स्थान क्या नाम होगा, उस स्थान में बहुत कम रहा, ज्यादा उम्र मुफ्त में घटी, तो साधु से साधु हो गया, मानो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दुख पाओ सुख पाओ खुश लग जाओ, फायदा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है, लग जाओ बस, अब ठीक होगा कि फिर ठीक होगा कैसे होगा, घोड़ा कूदा हुआ नहीं, घोड़ा खाई मरे टार का खान लांग खाई, खड़ा होते कूदा हुए कूदा दिया से, समझ में पड़ जाओ, जुटती दौड़ रहे उड़ू तो मर जाओ, मर जाओगे और होगा फायदा, सच्चे हृदय से लग जाओ। मैं तो वैसा नहीं लगाऊ, जैसे लगना चाहिए वैसा नहीं लगाऊ मैं, और तो ही फायदा हुआ है, वो फायदा हुआ है। सच्चे लग जाओ, भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, लग जाओ तो इसे फायदा होगा होगा होगा ही, संदेह नहीं है। अब आप कीर्तन कर दो महाराज।